राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 27 अक्टूबर 2001 साये लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादर्नव्यम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। चलो भाई क्या प्रश्न भाई आप भाई लोगों के समझ में आए ये बात मेरे जो बात आई मैंने आपको कही वो आपके समझ में आई कि नहीं। जैसे संसार का संबंध है जब अपने छोटे थे माँ की गोदी में सब वो माँ को माँ भी नहीं समझता बालक माँ को माँ भी नहीं समझता पिता को नहीं समझता भाई को नहीं समझता कुछ नहीं समझता छोटी अवस्था में छोटे सा पिछले तो समझने लगा तो संबंध जितने हैं वे चिपकाए हुए हैं चिपकाए अपने संबंध को दृढ़ बांध नहीं है। ब्याह हुआ तो एक लड़की के साथ में संग चिपका चिपका चिपका हुआ है संबंध भीतर से नहीं है वो चिपकाया हुआ है और मरते समय कोई साथ चलेगा नहीं तो जीवे जितने भी संबंध वो है नहीं चिपकाया माना हुआ है माना हुआ ये बात आपको समझ में आई नहीं आई आपको संबंध वास्तव में दिखता है बालक बना था नहीं और मरे तो रहेगा नहीं और इस जन्म से पहले संबंध था वो संबंध भी आज याद नहीं है तो संबंध ये सा है ये बात आपके चचे गे जैसे मानो चिपकाया हुआ है चिपकाया हुआ है संबंध है नहीं। पहले जन्म में जहाँ थे वो घर वे भाई वे माँ बाप याद ही नहीं याद ही नहीं तो संबंध कहाँ है संबंध हमारे साथ है नहीं और भगवान का संबंध टूट सकता नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी है चेतन मन सहज सुखदासी ये स्वतः है तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है और संसार के साथ संबंध छिप गया हुआ है ठहरता नहीं ये बात यो समझ आती है नहीं तो इस बात को लेकर क्या कारण होना है हमारे भाई मर गया हमारी स्त्री मर गई स्त्री का संबंध आपका चिप गया हुआ है नहीं संबंध भाई के साथ पुत्र के साथ पिता के साथ भाइयों के साथ संसार के सबके साथ संबंध केवल चिपकाया हुआ ये बात समझ में आती है नहीं आती है ठीक होती है। तो वास्तव में संबंध हमारा है नहीं, और भगवान का संबंध नित्य है और भगवान साथ में नित्य रहते हैं, ये कोई साथ में नहीं रहता। संसार के संबंधों का रुपये हमारे साथ रहते हैं, रुपये हमारे साथ रहते नहीं, पदार्थ साथ रहते नहीं, जमीन साथ रहती नहीं, घर साथ रहता नहीं, कुटुंब साथ रहते नहीं, इनका साथ है ही नहीं। ये देखना चाहिए कि बिल्कुल संबंध चिपके से हुई गया है नहीं संबंध। किसी को भाई मानते हो, कुछ बेटा मानते हो, कुछ बच्चे पिता मानते हो, किसी को मित्र मानते हो, ये माना हुआ है नहीं संबंध, है रहता नहीं, याद ही नहीं है पहले जन्म में कहाँ था, क्या संबंध थे। तो संसार का संबंध बिल्कुल है नहीं। आप बात समझ में आनी चाहिए। दो तीन साल का होने पर बालक था, मानते माँ है भाई है, चेत होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ब्याह हो जाता है, तो संबंध मान लेता है, माँ का ही संबंध छोड़ देता है, ससुराल ही प्यारी लगी तब ते रिपु रूप कुटुम्ब भरे तब ते संबंध छोड़ देता है। तो संबंध है कहाँ, स्वयं छोड़ देता है, माँ के बिना रहता नहीं, माँ के बिना चित लगता नहीं, छोटी अवस्था में माँ मेरी माँ है, बस माँ की बुद्धि में आ जाता, बस वो माँ का संबंध माना हुआ, वो छोड़ देता है। संसार का संबंध है नहीं, केवल माना हुआ, केवल माना हुआ। और भगवान का संबंध दृढ़ है एकदम एकदम, वो छूट सकता नहीं। ममई वंश हो ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी। तो भगवान का संबंध हमारे साथ है और संसार संबंध नहीं है। आप बात समझ में आ जाए, नहीं आवे तो पूछो। हम जो संबंध संबंध में नहीं आवे बात पूछो, बिल्कुल बात ऐसी बिल्कुल। जितने संबंध है संसार के वो संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है, वो टिकता नहीं, सब संबंध छूट जाते सभी। पहले जन्म के संबंध तो याद ही नहीं है, माता पिता भी थे, घर भी था, जमीन भी थी, आज याद तक नहीं है, याद तक ही। तो संबंध है नहीं, अगर होता तो मिटता नहीं, मिट जाता है तो संबंध है नहीं। जो संबंध मिट जाता है नहीं रहता तो संबंध है कहाँ, संसार का संबंध ही नहीं। जोड़ लेते हैं हर एक साथ जोड़ देते हैं, हमारा संबंध है नहीं। भगवान के साथ हमारा संबंध टूट सकता नहीं, चेतन है। अरे भगवान ने भी बताया है तो परा प्रकृति बताया, परा उत्कृष्ट प्रकृति, भूमि ना बोध आठ तो भेदा वाले अपना प्रकृति, जीव भूतम जगत वो प्रगति है, भगवान की परा, भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ टूट सकता ही नहीं, संसार के साथ संबंध रहता ही नहीं। सच्चे जैसे साधु हो जाते हैं तो घर वालों की कोई पता ही नहीं है, घर वाले मर गए, जीव है, कुछ नहीं, जो सुन ले मर गए, आपको पता नहीं, हमारे को पता है, कोई 20-25-50 मैं तो कहूँ बहुत वर्ष हो गए, कभी पत्र का काम नहीं, कागज का काम नहीं, देखो मैंने सुपन में भी वो संबंध नहीं देता, माँ के भाइयों के रहते हुए पिता की शान को भी गल दी, दो ढाई साल का था, याद नहीं हुए, वो याद नहीं है, दो तीन वर्ष की बात याद है, देखो दो तीन वर्ष है उसकी उम्र थी, वे बता कुछ याद है, मैं पिता जी याद ही हो रही, याद याद हो रही, याद ही नहीं है, उस सपने में याद नहीं आता है, साधु हो जाता मिट जाता है, ऐसे ही है, ब्याह गई ना, बाप की दादा की याद ही नहीं, वही घर बन गया, वही माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, बूढ़ी बन गई, हमारा परिवार है, माँ की बाप की याद ही नहीं, बहुत कच्चा संबंध है सर, समझे, अगर इस बात को ठीक समझे तो संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्यक्ष अनुभव है अनुभव, संसार का संबंध हमारे साथ नहीं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनके साथ संबंध बिल्कुल कोई है ही नहीं, शास्त्र में भी लिखा है, भागवत में ये लक्षण गौतम पुरुषो वर्णा भी दंडित हो, वर्ण का लक्षण लिखना है, वो लक्षण भी तथ्य तेने होगी निर्षेद, जहाँ यहाँ वे लक्षण हो गए, वही लक्षणों से संबंध है, वर्ण का वर्णा भी दंडित जो संबंध है वो भी शास्त्र में रह रहे, छोटे बालकों के दे दिया जाए जिस माँ ने पालन किया वही माँ है, शास्त्र की दृष्टि से भी यही है, लोक की दृष्टि से और भीतर से गए बाहर से ही, शरीर का संबंध नहीं है, जिस शरीर को मैं मानते हैं मेरा मानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं मेरा मानते हैं, मैं मानते हैं अभेद भाव का संबंध, मेरा मानते हैं भेद भाव का संबंध, ये संबंध भी नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध सच्चा है और सब कच्चा, इस मान के संबंध छोड़ दे तो छूट जाएगा, नहीं तो छूटेगा नहीं, मरने पर भी संबंध को पकड़ा रहोगे तो मरने पर भी छूटेगा नहीं, मरने पर बाद कोयला हो गया, कोयला उसका संबंध है, वे कोयला गए गांज में डाले थे घटी गया, संबंध बना है ना, इस वजह से संसार का संबंध हमारा है ही नहीं, हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है, आज इस बात को याद करे तो निहाल हो जाए, निहाल हमारा संबंध ही नहीं है, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, कुटुंबों के साथ कोई संबंध नहीं, संबंध है ही नहीं, संबंध हमारा हमारा संबंध है, जाति का जाति का जन्म का जन्म माना हुआ है, ये बात ठीक तरह समझो तो अपना संबंध संसार के साथ है ही नहीं, जाति के साथ है ही नहीं, जाति के साथ है ही नहीं, संबंध है ना, कहीं वही मरते पूर्व माताओं को आप देखो, बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी माता है, दादी होगी, परदादी होगी, परदादी होगी संबंध है, माँ बाप की शब्द याद ही नहीं है, माँ का संबंध ही रहा, गोत्र का संबंध गोत्र रहा नहीं, गोत्र पति का गोत्र गोत्र हो गया, गोत्र भी नहीं रहा, और ब्याह किया हुआ कन्या है तो भाई ठाकुर जी पूजा क्यों कर दे, बेटी उगा दे, तेरे सूत्र मिल जाएगा, तुम्हारा गोत्र मिलता है, जीते जीते गोत्र बन जाता था। भाई के वहां पर रहा तो भाई तू पांडे के हाथ में लगा, रसोई मिल जा, तेरे बालक हुआ सास में, बेटी आप हुई पिता आप, इतनी घनिष्ठ तो कोई बात है। इस वास्ते ये शब्द कच्चा शब्द है, बेटी ब्याह दी थी, ब्याह देने के बाद में आपका सुमन नहीं रहा, आपका सूतक नहीं लगेगा, आपने कोई बालक हुआ तो भाई है भाई, अब काम तो कर दे तेरे सास में बालक हो गया तो पहले बात में लगा सब कच्चा मामला, इसमें संसार का संबंध हमारे कच्चा है और भगवान के साथ संबंध सच्चा है, उस सच्चे संबंध को याद ही नहीं करते, ऐसे कच्चे संबंध को रखते हैं, बहुत बड़ी गलती है। हर एक भाई को बहनों को चाहिए कि ईश्वर के साथ संबंध हमारा सच्चा संबंध है और ईश्वर साथ रहते हैं, नरकों में भी साथ में, स्वर्ग में भी साथ में, वैकुंठ में साथ में, मृत्यु लोग में साथ में, सर्वस्य ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतर्यामी हृदय में रहते हैं, वो संबंध सच्चा उनको भूल गए। इन बात को विचार करो, हमारा संबंध है कि नहीं, संसार ज्यादा मन में भगवान के साथ हमारा संबंध है, ये भगवान में मिल जाओगे, बस भगवान में मिल गए आनंद हो गया, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, पक्की बात है पक्की, और कुछ ही सब कुछ ही। तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, और सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, तो ये परमात्मा के हैं सब, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने पैदा किए हुए भगवान में प्यार है सभी, तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, और के साथ हमारा संबंध हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, हमारा संबंध है ही नहीं। आप आए तो पक्की मान लो कि हमारा संबंध भगवान के साथ है, हम भगवान के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तक कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तक कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मोट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तक कोई, सब की यही बात है, हम भगवान के अंश है, भगवान के अरे भगवान साथ में रहते, हमारे साथ ही भगवान है और कोई हमारा साथी नहीं, माता पिता गुरु भाई संबंध नहीं कोई, सगा संबंध नहीं कोई, मेरा भाई में सची कह दी अधिपत मेरे तो गिरधर गोपाल, इस तरह से आप सबके भाइयों के बहनों के सबके संबंध है तो भगवान का है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, सच्ची बात एकदम ठीक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सबका संबंध हमारा भगवान के साथ है और संसार का संबंध नहीं है। ये शरीर दाने कब छूट जाए? छूट जाएगा, पक्की बात है। शरीर के साथ ही संबंध गया, ये बार बार बार का संबंध बार अपने साथ नहीं है। अपने साथ संबंध भगवान का है, भगवान का अंश है। ये ऊपर का है, ऊपर का कोई भी हमारा नहीं है। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, पक्की बात है। मेरा तो घर घर उपाय दूसरा न कोई, एक भगवान का संबंध है। तो इसको याद कर लो कि हमारा संबंध भगवान के साथ है, हमारा संबंध संसार साथ नहीं है। और ये सब भगवान के मात्र जीव है, तो ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव है। तो ये सब हमारे प्रभु के, हम प्रभु के, सब प्रभु के, छोटे बड़े सब जीव मात्र, ये वृक्ष है, ये भी भगवान ही है, ये भगवान के जीव मात्र भगवान के। भगवान का संबंध हमारा संबंध है, भगवान के सिवाय हमारा कोई किसी के साथ संबंध नहीं है, ना कहीं उपाय है। एक और बात बतावे, संबंध आपका है और मैं उनकी सेवा करूं, सेवा करने से वो मोह का संबंध छूट जाता है। या एकदम पक्की बात है, एकदम करके देख लो आप, जिसकी सेवा कर दो संबंध नहीं रहेगा, सेवा ले लो तो संबंध रहेगा। माँ है, बाप है, भाई है, कुटुंबी है, और भी कोई है, सेवा ले लो तो संबंध रहेगा, सेवा कर दो संबंध टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा। जिनका संबंध साधे दादा हो वो छूट जाएगा, कोई मर गया और मरने पर भी ज्यादा याद आता हो तो उसके नाम से जप कर दो, तप करो, दान पुण्य करो, टूट जाएगा। पक्की बात है, करके देख लो। जो आपको ज्यादा याद आवे उनके नाम से खुद सब तप कर लो, दान पुण्य कर दो, टूट जाएगा संबंध। तो घर में जितने हैं उनसे सेवा लो मत, सब ठीक हो जाएगा, मुंह मट जाएगा। ऐसे संबंध सेवा लोगे तो गाय के भैंस के साथ ही संबंध हो जाएगा, गाय के साथ ही, भेड़ बकरी के साथ ही। उन्हें सुख लिया है तो वो तंग करेगा, भेड़ बकरी के साथ ही। इस वास्ते सेवा नहीं लेने, सेवा कर देने, और चाहो कुछ नहीं, वो चाहो तो फर्ज होगे, कुछ नहीं चाहे तो सेवा कर दे। अब आप साफ हो जाए, अब मैं ककड़े मत करेंगे, खेत में काकड़िया होता, काकड़िया काकड़ी और जग में आकर के जान असार संसार मती रहो, संसार असार मती रहो। काकड़िया वो पक जाता है ना, पक जाता है छोड़ देता है, पहले तोड़ो तो दोनों तरफ आसन आते हैं, उग जाते हैं, उगली जाते हैं, पक जाता है, बेल में पड़ा पड़ा अलग हो जाता है। एक खेती करना जानते हैं आप लोगों को, पता नहीं हम लोग देखा हुआ है, खेत में से देखा हुआ है, अपना पड़ा पड़ा अलग हो जाता, कुछ खर्चा होता है तो कहां सुनाते हैं? आप लोगों ने देखा नहीं है, हमारे देखा हुआ है, पड़ा पड़ा अलग हो जाता है, पक्की बात है एकदम। ऐसे ही सेवा कर दो अलग हो जाएंगे। सेवा कर देने से संबंध टूटता है, जो ज्यादा बीमार रहता है ना वह मोह नहीं होता। 25 वर्ष का जवान मर जाए, 20-22-25 वर्ष का दुख होता है, अरे वो 4-5 वर्षों से बीमार है बचा दुख नहीं हुआ। सच्ची अजीब से क्यों सेवा कर दी? सेवा कर दी ऋण उतर गया, तुम तुम्हारे हमारा। इस वजह सेवा कर दो समय टूट जाएगा, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। इस वजह कुटुंब में सबकी सेवा कर दो, सेवा लो मत और सेवा आशा मत रखो, आशा रखे तो आशा टूटेगी, सेवा की आशा रखी जाए तो टूटेगी। आशा ही परम दुख, नैराश्यम परम सुख, परम सुख। कुटुंब में अभी सेवा करो, सेवा लो मत। अच्छे संत होते हैं लेते नहीं सेवा, अपना आप ही अपना मुकाम करना। सेवा लेना है करदार बनना, करदार अपना सेवा लेते ही नहीं तो कर्जा होता ही नहीं। निर्लेप रहता निर्लेप। इस बार से कुटुंबियों की सेवा कर दो, चाहो कुटुंब कुछ नहीं चाहो सेवा करो, फायदा हो। गलत में रहते हुए सेवा करो, समय टूट जाएगा। सेवा की आशा रखो तो बच जाओगे, बंधन हो जाएगा, बंधन एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। करके देख लो, पक्की बात है, समय टूट जाएगा, बंधन नहीं होगा। लेते सेवा लेना और सेवा की आशा रखना, आशा ही परम दुख। कुछ भी आशा रखा किसी से, आशा ही परम दुख, धैर्यश्यम परम सुखम। दुख और सुख परम दुख है, परम सुख है परम दुख। आशा ही परम दुख, धैर्यश्यम परम सुखम। यथा संचित दिखांत आशा नहीं, संसार से आशा रखती नहीं, संसार तो सेवा कर दो, छूट जाएगा, सुबह छूट जाएगा, याद हो जाओगे। जो आदमी आशा रखता है फंस जाता है, वो फंस जाता है। आशा रखता ही नहीं, सेवा कर देता है, सेवा देता है ही नहीं, आशा भी नहीं रखता, निर्लेप हो जाता है। कुटुंब में रहते हुए कुटुंब से अनिलेप, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, देखी हुई बात है। आपके भी अनुभव की है, आप ख्याल करे तो आपके भी अनुभव की सभी अनुभव बात है। इस बात से सेवा करनी लेनी नहीं, कुछ भी नहीं चाहना, सेवा करनी बस, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। संसार से सेवा नहीं रहे, संसार की सेवा कर दी, लेना कुछ भी नहीं है तो संबंध टूट जाएगा, एकदम पक्की बात है। इस वास्ते आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। खुशी से आशा नहीं, संत होते हैं मस्त रहते हैं, अपना कोई मर जाए कोई कर जाए, शोक है चिंता बहन होती, संसार की सेवा कर दो, लेने की आशा ही मत रखो, फंसोगे नहीं, बिल्कुल नहीं फंसोगे। निर्दय हो जाओगे, घर में रहते हुए संत हो जाओगे, सेवा लो भक्त शिकर दो, सेवा कर दीजिए, ली नहीं सेवा आनंद रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा, बहुत मौज रहेगी, आनंद रहेगा। इस वास्ते अपना कोई नहीं है, ए भगवान अपना है, अपना वो छूटेगा नहीं, वो कभी नहीं छूटेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर अंश है, वो परम परम परमात्मा परम पिता परमेश्वर सदा सबाश परमाना है। तो हमारा भगवान का संबंध है ये अटूट है, अखंड है, ये टूटेगा नहीं, संबंध संसार का जुड़ेगा ही नहीं। जितनी सेवा ले लोगे फंस जाओगे, नहीं लोगे बोझ में रहोगे। साधु हो जाता है, चला चली आशा रखता है, उसे सेवा रहता है और याद आती है हमारा चेला है, उसे घाटा लग गया, क्या कहें, रो रो कर रो, रोना संबंध है, हमारा चेला घाटा लग गया, क्या करें, रो करो मुबत में चिंता हो जाए। सच्ची बात है, आपको समझ में आ रही, समझ में आती है, चिल्ला चली बना दिया संबंध जोड़ना संसार के साथ, ये असली संबंध जोड़ना है, ये जन्म मरण को निमंत्रण देना है, छोड़ नहीं सकते, कहीं जाओ तो छूट नहीं सकता। वो याद आवेगी, हमारा चेला है, हमारी चेली है, हमारी है, मतलब वो रो होना रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा ही, रोने बिना रह नहीं सकते आप। हमारा चेला है, हमारे सत्संग ही, हमारे सत्संग समझ होता है, हमारे सत्संग वहां चला गया, वहां क्यों चला गया, दुख होता है। हमारा सत्संग छोड़ कर गए और दूसरी जगह चला जाए तो दुख होता है, मन में हमारा मन रहे, और नहीं तो आवे तो करो, जावे तो मौज है, आनंद रहता है, मौज रहती, मस्ती रहती। संसार है, संसार साथी से स्वार्थ के है, स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तुम खुशी की बात मात प्यारा। बिल्कुल भीतर से संबंध छोड़ दे अपना, अपना संबंध है ही नहीं, बड़ा आनंद रहता, बड़ी मौज रहती है, बड़ा हाल रहता, बड़े सुख रहता है। इस बात किसी से सेवा लेना नहीं, देना है अपने को, देना है जाएगा। ये बात एकदम पक्की है, एकदम अनुभव की हुई बात है, पक्की बात है, किसी से सेवा नहीं लेना, आदर सत्कार लोगे तो फंस जाओगे। संसार को लेना है, ये संसार में जाने का बढ़िया रास्ता, समझ सकते नहीं, राह देने से फंसे कैसे। संसार में अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, अपना भगवान है भाई, अपना कोई नहीं। भगवान के साथ जितना संबंध जुड़ेगा संसार से छूट जाएगा, वो संसार के साथ संबंध जोड़ेगा, जन्म को मरेगा, जन्म में घर मरेगा, जन्म में घर मरेगा, अब छूटेगा नहीं, नया नया दुख नित्येगा। अगर भगवान ही संबंध हो जाए, मौज हो जाती, मेरा मैं सब जगह नहीं, मेरा तो फिर मेरे गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान का संबंध है, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतना मन सह सुराशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतना मन सह सुराशी, सहज सुराशी। सज्जनों पक्की बात है, एकदम पक्की सच्ची बात है, आपके बैम हो तो निकाल दो बैम है। सेवा करने से समझ छूटता है, दिखते समझ होता है नहीं, इस वास्ते संसार की सेवा करो और भगवान को अपना मानो, भगवान मारे हैं, भगवान मेरे हैं, वो अपना है, सेवा करो तो अपना, न करो तो अपना, आज्ञा मानो तो अपना, न मानो तो अपना, वो अपना है, अपना है, अपना है, स्वतः ही अपना है। जैसे माँ बाप होते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर अपना है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान एक अपना है और कोई अपना नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, बिल्कुल, और मेरे को नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाएगा, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, न भाई है, न बंधु है, न कोई मित्र है, न कोई, कोई नहीं है, हमारा केवल भगवान हमारे हैं, केवल भगवान हमारे हैं, और हमारा कोई नहीं। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। बैम हो तो कोई पूछो, आपका बैम हो तो पूछो, कैसे समझो मैं, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, उनकी सेवा कर दो बस, निहाल जाओगे एकदम। 25 वर्ष का बेटा मर जाए तो दुख होता है, 18,000 वर्षों का बीमार हुआ, 25 वर्षों तक खूब बीमार रहा, मर गया तो जैसे कोई बूढ़ा आदमी मरे, जो मर गया चिंता नहीं होती, चिंता होती नहीं, क्यों कर्जा नहीं हमारे दे दिया, जो कर्जा दूसरा भैया सेवा कर दी, 5-7 वर्ष, 7-8 वर्ष बीमार सेवा कर दी को, फिर मर जा तो कोई चिंता नहीं, चिंता होती नहीं, एकदम पक्की बात है। और संबंध टूट गया, सेवा कर दी, संबंध टूट गया, इस बार से संसार की सेवा कर दे रही, सेवा की आशा नहीं रखनी, सेवा लेनी भी नहीं, सेवा की आशा भी नहीं रही, आशा ही परम दुख। इस बार एकदम सावधान रहो, सेवा लो मत, हमारी बातें सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे हैं, हमारे नहीं है, बातें सुनो बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम, और अपना अपना बिल्कुल नहीं, आड़ी बात है, शांति की बात है, सुख की बात है, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज में रहोगे, सच्ची बात है, दुख नजीक नहीं आएगा, नहीं दुख आएगा ही नहीं, दुख सब मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, एकदम पक्की सच्ची बात है। संसार की सेवा करो, सेवा ले सकते हैं, करने की सेवा एक मनुष्य है, मनुष्य सेवा कर नहीं सकता। पशु पक्षी सेवा ले सकते हो, पक्षियों से सेवा ले सकते हो, पशु सेवा कर नहीं सकते, पशु पक्षी सेवा कर नहीं सकते, ले सकते हो, उनसे सेवा नहीं देनी चाहिए। सेवा लेता उसे पड़ जाएगा, संसार है जो लेता है सब बन जाता है। लेना है ये बहुत खतरनाक चीज है, कुछ भी लेना, कुछ लेने में इच्छा रखना बनना है, अच्छा न रखे और ले नहीं बनेगा नहीं। बुढ़ापा आ जावे, हाँ। वो क्यों सेवा लेवे? बुढ़ापा आ जावे, परवरता है, बुढ़ापा है, बीमार हो जाए, बीमार लेनी पड़े, उठाना भी दूसरे उठाओ क्या करे, तो कोई हर्ज नहीं, उसमें खुशी होंगे, सेवा लेकर खुशी होंगे तो खतरा चलेगा। अरे देवा लेने पड़े खुशी नहीं होंगे तो नहीं होगा, सेवा करने वालों पर खुश हो गए तो फंसोगे, फंसोगे, फंसोगे, फंसोगे ही जरूर फंसोगे, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से बढ़िया चीज है कि बीमार हो जाए तो पानी पावड़े वाला कोई न हो, आनंद हो जाए, आनंद मौज हो जाए, कोई पानी पूछने वाला भी न हो, आनंद होता है, बीमार में कोई पूछे नहीं, आनंद होता है, बहुत आनंद है, आनंद बहुत होता है, कोई दिक्कत दसड़ेगा ही नहीं। तो ये भी नहीं करिए, हमारी सत्संग सुनते हैं वे, अगर हमारा कड़ा नहीं माने तो दुख होता है, तो अपना अपना संबंध जोड़ दिया, सत्संग करो पर संबंध जोड़ो, संबंध से जोड़ना नहीं, बढ़िया से बढ़िया बात कहो, अच्छे से अच्छे कहो, धार्मिक बात कहो, कल्याण की बात कहो, अपना मना है ये मत मानो, उपकार होगा, कल्याण होगा, फसावट नहीं, फसावट नहीं होगी, मौज में रहोगे। असमर्थ अवस्था में सेवा लेनी पड़ती है तो वह कोई नहीं, खुशी आवे खुशी तो मैं पकड़ लिया, मैं पकड़ जाऊंगा, परवर से क्या कहे। ऋषिकेश में भाई जी व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने ये बात बताई कि जैसे आप गए तो आपके बच्चे हुए, बच्चे आपके पगों पड़ते हैं, तो भाई जी ने कहा वैसे राजी मत हो, जैसे कोई बात करके कूटे तो क्या करोगे, हाथ पैर बांध देवे, घोड़ा लकड़ी दे दे, घोड़ा लकड़ी जानते हो, जानते घोड़ा लकड़ी, जानते घोड़ा लकड़ी जानते नहीं, पता नहीं, हाथ बांध दे ही हो तो घोड़ा बीच में लगी देते, जानते हाँ पता नहीं, जानते जानते हाथ तो बांध दे, मर जाए बीच में घोड़ा बैठे, घोड़ा घोड़ा भी देर लग रही, कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा अरे जानना है, कुछ नहीं कर सकता, तो इस तरह से बेटा हो गया, अब बेटा करे नमस्कार तो समझना चाहिए मान दिया या जूता खाना पड़ेगा। अब जूता खाना पड़ेगा, मान दिया घोड़ा लगी देख रही, अब कहाँ जावे कहाँ जावे बेटे तो भाई जी ने व्याख्यान में कहा जिसके छोरा चोरी हो जाए वे छोरा पांव पड़े तो समझना चाहिए मान दिया वे कूटे जूता खाओ भाई अब मार खाओ राजी हो जाए हमारे छोरा शहरी है भगवान फंस जाओगे मार खाओ मार दे बात है ना खुशी आसन है खुशी बीत के पास तो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा मस्त हो जाओगे आनंद हो जाएगा। तो बेटा हो गया तो घोड़ा घोड़ा लग रही दादी अब बंद जाए सोने का सोच तब मार खाओ आदर करे सत्कार सत्संग सही में सत्संग हो गया भाई महाराज महाराज खोटो बंधन खोटा है भाई सबको आप हाथ जोड़ो हर में सबको हाथ जोड़ो भगवान के हैं भगवान के हैं साक्षात भगवान के हैं भगवान के पुत्र हमारे पूजनीय है सब भगवान के पुत्र हमारे पूजनीय सब हाथ जोड़े खतरनाक खतरनाक डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए ठग नगरी है ठग नगरी ठगाई बहुत होती है ठगाई हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो प्रभु को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हुआ फंस जाओ कहीं कहीं जान सेवा ली फंसे लिया फंसा लिया फंसा लेना नहीं अपने तो देना देना है सेवा लेना नहीं सबकी सेवा करनी है सुख पहुंचाना है फिर मौज रहेगी अन्न रहेगा लेने की इच्छा ही नहीं रखनी ये मेरा बेटा है मेरा छोटा है जो सेवा करे हमारी हमने देखा है सुजन थे सरकारी अफसर थे बेटों को भी नमस्कार करते बेटों को भी फंस जाएंगे भाई फंस जाएंगे सबकी सेवा करनी सबको सुख पहुंचाना सबका आनंद सब कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए मुक्ति हो जाए सबकी ऐसा करना सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल हो जाए कोई किसी को दुख ना हो ठीक है फिर ठीक है फिर मस्त रहो आनंद रहो सुखी हो जाओगे आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी सेवा करो सुख पहुंचाओ कल्याण करो उद्धार करो कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए सबका सर्वे भवन तो सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् कोई दुखी न हो सब दुखी हो जाए और थोड़ी देर कीर्तन कर दो कौन बढ़िया करता है भाई श्यावर राम चंद्र की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।